sponsorloper Jeroen met Cornuiten aan dat rennen is, draaien wij de vijf van het bedrijf met Lenny Kravitz. It ain't over. Radio 538. De vijf van het bedrijf. 538. Zing mee met al die platen in de kroeg met kool. pleinen in de buurt. Maar wordt het later, dan vervaagt het met het uur. Kan met je lachen, soms maak jij mijn leven zuur. Het is altijd een avontuur. Oh, mijn hart gaat sneller kloppen. Als ik hier loop, ben ik niet te stoppen. Gooi die bar vol, doe voor mij een rondje. Tino en Mark nemen nog een shotje. En ik zeg... Mart Hoogkamer en de hartslag van de stad in de vijf van het bedrijf. En zo wordt het 9:50. Dennis meldt zich. Goedemorgen. Koffie present. Mooi, lekker bezig. De aftrap van de vijf van het bedrijf. Lenny Kravitz. In één over till it's over. En we hebben contact met Angelique van Muller en Kools Advocaten. En ja, met hoeveel mensen zitten jullie daar, Angelique? We zijn met z'n achten. Kijk, kunnen we vast... er zit hier namelijk chef taart in de studio. Dan weten we hoeveel taarten die kant op moeten. Hé, hey, en waar zijn jullie gevestigd, Angelique? In Tilburg. In Tilburg. Oh, dat is wel gezellig. Dan zit je ook één keer per jaar vol in de kermis natuurlijk. Ja, ik zelf niet. Maar mijn collega's die gaan altijd wel, hoor, moet ik zeggen. Dan zit je dus in je eentje op kantoor. Nee, ze gaan meestal op vrijdagmiddag. Hey, en wat is een beetje de muzikale smaak bij Muller en Kools Advocaten? Nou, heel gevarieerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben de oudste hier, dus mijn voorkeur gaat uit naar de 80, 90 jaren. Er zitten een aantal jonge mensen hier op kantoor die weer een hele andere smaak hebben. En een stel echte carnavalsvierders die ook wat meer Nederlandstalig ertussen hebben zitten. Nou, kortom, het is gezellig. Als je met jullie naar de karaoke gaat, wordt het gezellig. Ja, dat wordt heel gezellig. Nou, mooi. We sturen snel de taart even naar Muller en Kools Advocaten in Tilburg. En we draaien jullie vijf van het bedrijf. Ik wens jullie een hele mooie dag. Prima, jij ook. Fijne uitzending. En de groeten op kantoor daar, hè? Dat ga ik zeker doen. Dankjewel. Hoi. Doeg. En we gaan dan verder met die vijf van het bedrijf. Ja, natuurlijk echt een all-time classic. Een van de favorieten van Muller en Kools. Queen, Bohemian Rhapsody. Radio 538. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against my photo of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Never let me go. No. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Girls, what y'all trying to do? What you trying to do? that sound? Come on now. 24 karat magic. Fight the feeling, invite the feeling. Just put your fingers up to the moon. Girls, what you're trying to do? Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air. Maandagmorgen en 24K Magic. En Magic gebeurt er vannacht zeker hier bij 538. De 538 ochtendrun. In de aanloop naar de 538 ochtendrun. Je hebt het natuurlijk vanmorgen al gehoord. Ja, wordt hier een waanzinnige prestatie geleverd. Door Jeroen de sponsorloper. Gewoon echt een volle marathon heeft hij erop zitten. We zoeken even verbinding met onze live studio waar hard gerend wordt. Jeroen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen man. Hé, hey, ja, wie loopt er naast je op dit moment? Ja, nou, misschien kan hij het zelf vertellen. Ja, vertel, wie ben je? Gijs van Keulen, hoi. Jee, Gijs, je hebt vroeger ook het Prinses Maxima zelf bezocht, maar dan als patiënt. Ja, dat klopt. Ja, en nu sta je gewoon hier op de loopband naast Jeroen. Ja, meerennen voor de 538 ochtendrun. Hé, hey, jongens, leren jullie elkaar een beetje kennen tijdens een stukje meerennen met elkaar? Ja, zeker. Ik lul wel door, hoor. Ja, dat merkte ik toen ik net binnenkwam. En mag ik ook even zeggen, het rookt wel echt naar mannenzweet al binnen. Ja, wat lekker. Ja, 538.nl/tikkie. Ja. Daar kun je sponsoren. Het gaat natuurlijk meteen naar de Prinses Maxima voor de 538 ochtendrun. Jongens, doe je best. Hoe is het met de calorieinname? Komt er nog een banaantje bij zo meteen? Ja, absoluut. Ik eet zoveel ik kan. Ik prop het allemaal in mijn gezicht. En, fantastisch. En ondertussen ren ik door. En iedereen die al heeft gedoneerd, dankjewel hè. Nou, wat mooi. Ja, en mocht je nu luisteren en wil je misschien even motiveren voor Jeroen en de meelopers, in dit geval Gijs, stuur even een audio-appje met de 538-app. Kunnen we dan straks even laten horen. We spreken even een motivatiebericht in, dat vinden we leuk om te horen. Jongens, zet hem op hè. Yes, dankjewel. Fantastisch. Ga naar 538.nl/tikkie. Voor een sponsoring voor de 538-ochtendrun. Bij AA Zakelijk maken we graag werk voor je borrel. Van welkomst tot afscheidsborrel. Nu met €25 borreltegoed bij je eerste bestelling. AA Zakelijk, dat werkt lekker. Zoek je professionals in finance, engineering of IT? Randstad is jouw partner voor talent. Wij verbinden je met experts die direct impact maken. Randstad, partner voor talent. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. De expertise van Yacht gaat nu verder onder Randstad. Partner voor talent. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Jouw materieel financieren? Snel, duidelijk, daadkrachtig. Equip fixed it. Hey, wij zijn Kensington. Op 3 december spelen wij een extra show in de Ziggo Dome. Kaarten zijn nu te koop via kensingtonziggodome.nl. Iedereen gaat uitgebreid lunchen, maar jij schaft snel in de keet. Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het leek zo mooi, een verbouwing zo klein. Dat blijkt dan toch een draagmuur te zijn. Geen zorgen, Van Bruggen. Geen zorgen.

his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. En de Fugees, Killing Me Softly, natuurlijk een hit geworden, ook door Roberta Fleck. Origineel is van ene Laurie Lieberman uit mijn geboortejaar. Zoek dat maar eens op. De 538 Stemmenjacht. Weet je, oh, zo oud? Ja. De 538 Stemmenjacht. De eerste koffer waarop wordt gejaagd. En David is onze moedige nieuwe strijder op het podium. David, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent een reach truck chauffeur. Klopt. Ja, dat is de heftruck, maar dan zijwaarts, is mij net verteld. Ja. Ik heb het even gegoogeld. Ja, ja, leuk werk. Leuk, man. Ja, schitterend werk. En waar doe je dat, David? Ik werk in Oud-Beierland bij Van der Mark. Oké, en wat doen jullie hier bij Van der Mark? Ja, het is een transportbedrijf voor inpakproducten en nog meer dingen, hoor. Heel veel dingen. Dus jij zit de hele dag lekker al chillend en rijdend op de reach truck. Yes. Ja, mooi, man. Hey, je gaat meespelen met de stemmenjacht. Ben jij klaar voor je opgave? Ja, ik ben er klaar voor. Nou, daar komt-ie. In de buurt. Ja, is het in de buurt? Wie zoeken wij? Ja, heel lastig inderdaad. Ja. Ik ga voor, ik zou het niet weten, Bridget Schuurman. Bridget Schuurman, de zus van Katja bedoel je? Ja. Ja, hartstikke goed. Nou, jury, is dit een mooie antwoord wat we zoeken? Het antwoord is... fout. Ah, David, helaas. Nou ja, goed, als dank voor het meespelen krijg je wel de reiskoffer van de Postcode Loterij. En we doneren natuurlijk 100 euro aan de 538 ochtendrun. Dus dat komt helemaal goed. Dat is helemaal top. En geef je nog een keer opnieuw op, man. Bedankt voor het meespelen. Ja, gaan we doen. Hey, dankjewel. Mooie dag. Later. Jouzelfde. Hoi, hoi. 538. Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Blue-eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine

gonna do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, and do it, and do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Met Feels Like I'm Falling in Love. De zender van de 58 Stemmenjacht en de zender van de 58 Ochtendrun. Goedemorgen en happy Monday. Met Afrojack, Alo Black, zometeen naar Britney. Dit is Baby One More Time. Now you're right outside, yeah. Show me how you want it to. Soundcheck. What's up, y'all? I'm Aloe Black. 538. Radio. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. In My World 58 richting die 58 ochtendrun. En Jeroen van Veen, de sponsorloper, die loopt hier iedere dag ruim 100 kilometer in de 58 studio op de loopband. Om geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Echt waanzinnig. Via 58.nl/tikkie kun je sponsoren. En dat komt er allemaal terecht bij het Prinses Maxima Centrum. Leuk om even Jeroen aan te moedigen met een audio-appje. Kan ik straks, als ik hem over een half uurtje in de uitzending haal, even wat appjes laten horen. En dan hoort hij jou ook één op één in onze live studio. Dus spreek een bericht in met de 58-app om Jeroen aan te moedigen met, ja, die toch ruim 2,5 marathon per dag. De app van 58 staat open voor de audio-appjes voor Jeroen, de sponsorloper. Hier zijn de mannen van Kensington. Dit is Riddles. Get it now. Tell me how to get it now. To hold it in or let it out. Tell me to go or stay. Yeah.